Твоето Слънце даш, да се и бергамен, да дал на куш, подолаш, вече, вече, лор. Слава ти, Христа, се Дмитрия, да надежда нас, слава ти, я. Cela ce a înviat de morți, Iisus, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, mace tale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot laudaților, apostolilor, ale Sfântului, celor din preamărgul dânșa, care la pomenirea săvârșim, ale Sfântului Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, șmendele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacu și prânași în vecii vecilor. Dragi credincioși, săptămâna aceasta avem patru sărbători la rând. Marți, Sfânta Muceniță Varvara, Miercuri, Sfântul Sava, Joi, Sfântul Nicolae, iar Vineri, Sfânta Filofteia. Toate sărbătorile se țin, adică nu se lucrează, se mănâncă pește și se bea vin. Aveți grijă, dragi credincioși, după cum cinstiți pe Sfinți, îl cinstiți pe Dumnezeu prin Sfinții Săi. Deci vă invit cu cea mai mare demnitate să ne prezentăm la aceste slujbe în cinstea Sfinților lui Dumnezeu, care și-au dat tot ce au avut mai scump din ființa lor, din sensibilitatea lor pentru Dumnezeu. Iubiților credincioși, mare comoară de înțelepciune găsim și în pilda de astăzi, fiindcă ea este dată de dumnezeire numai și numai pentru înțelepciunea noastră de a ne întoarce din cărările păcatelor și de a ne mântui. Vedem că apostolul și evanghelist Luca mărturisește insuflat de Duh Sfânt despre un om care a făcut cină fiului său. Și această cină, fiind gata, iată că trimite presluga sa să cheme pe cei chemați. Și bătându-li-se la ușă acelor chemați, ce răspund Domnului care îi invită în această cinste? Unul spune că țarina am și nu pot să vin. Altul mărturisește că 5 perechi de boi mi-am luat și iarăși nu pot să vin. Iar un altul, femeie mi-am luat și nu pot să vin. Venind sluga și spunând Domnului său, refuzul atât de ostentativ a acestora, iată că supărându-se îi spune acestea, mergi în ulițele cetății și cheamă pe cei șchiopi, pe cei orbi, pe cei beteci la nunta, la cina fiului meu. Mergând, adunându-i pe toți și neumplându-se masa de cei chemați, fiindcă spune în începutul pildei, masa era mare. Domnul ce spune? Mergi la garduri și la drumuri și cheamă și pe aceia la cina mea. Iar în finalul pildei spune Domnul care a făcut cină. Nimeni din bărbații acei chemați nu vor gusta din cina mea. Iar într-o altă pildă, tot mărturisită de evangheliști, tot de genul acesta, dar pus în alte cuvinte, se încheie în felul acesta, că mulți sunt chemați și puțini aleși. Cu firul minții, înțelepțiți de Dumnezeu și ajutați de bunul Dumnezeu, să pătrundem mai în adâncul acestor cuvinte. Am spus să găsim o mare comară de înțelepciune aici în aceste cuvinte și să vedem fiecare după cum vrea să soarbă cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea să aleagă de aici, să se uită în interiorul lui și să vadă unde se poate așeza la cina acestui Domn. Ne întrebăm din începutul cuvântului de ce spune cină și nu spune în alt cuvânt, un prânz, o masă mare. Iată cina ce înseamnă. Știm că cina se face spre seară. Această cină nu este altceva decât întruparea Domnului Hristos. Deci iată că se apropie din cet încet, încetul cu încetul, împlinirea tuturor prorociilor, sfinților proroci. Găsim o comară inestimabilă de prorocia venirii Domnului Hristos întrupat din Fecioara Maria în psalmii prorocului David. Și mărturisește prorocul David: încinge sabia ta peste coapsa ta puternice. Acest cuvânt de care ne lovim toată ziua, pentru cei care citesc psaltirea, nu este altceva decât întruparea lui Hristos. Știm că orice ostaș și împărat poartă sabia peste coapsa lui încingându-se. Oare sabia nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu? Așa cum sabia se folosește în zi de război pentru vrăjmași de-ai sfinteca și-ai trimite neființă și-a reinstaura binele peste războiul lor, așa cuvântul lui Dumnezeu vine peste focul și războiul diavolului și a celor care sunt racolați de diavol ca să aducă neodihnă în sufletele oamenilor. Deci încinge sabia ta peste coapsa ta. Coapsa nu este altceva decât întruparea trupul Mântuitorului, care trebuia să rostească cuvântul de împărăția lui Dumnezeu și de a alunga puterea satanică din lume. Deci iată într-o înțelegere înaltă venirea Mântuitorului într-un pat din Fecioara Maria. În alt context, plecat au cerurile și s-au pogorât. Deci Mântuitorul vine din înaltul cerurilor, în Ierusalim, pe o rază a Duhului Sfânt și împlinește toate prorociile întrupându-se din pururea Fecioara Maria. Că venind în pântecele Fecioarei Maria, a venit sămânță dumnezeiască și a stat acolo 9 luni îmbrăcându-se dumnezeirea lui Hristos cu carnea omenirii, luându-și această îmbrăcăminte, această haină de carne, și în felul acesta nu s-a făcut decât o piatră de neprețuit pentru cei ce cred în această piatră, și o piatră de nezdrobit pentru dușmanii acestei pietre, care au fost diavolii și apoi cei care n-au crezut în el. Piatra cea din Sion, prorocită fiind piatră de poticnire și de sminteală pentru iudeii care n-au crezut în timpul acela și nici acum mare parte din ei nu vor crede. Deci, dragi credincioși, din aproape în aproape acestea trebuiau să se împlinească. Și iată că această piatră se naște în Ierusalim, vine și propovăduiește cuvântul mântuirii, inclusiv ceea ce spune despre această cină. Deci cina nu era altceva decât această masă bogată de veselie, făcută de împărat pentru fiul său. Am spus de multe ori că Scriptura este foarte adâncă și ea, dacă nu este citită cu atenție și cu viață înaltă, te rătăcești. Pentru aceasta au apărut foarte multe versiuni ale Sfintelor Scripturi mutilate după mofturile oamenilor și patimile oamenilor, ca oamenii citind în acele Scripturi să nu priceapă. Deci făcute intenționat. Că ați observat în pilda de astăzi, spune că acel împărat a făcut fiului său cină. Deci nu avea mai mulți fii. De aici desprindem că împăratul nu este altul decât Dumnezeu, iar fiul este Iisus Hristos, iar cina se face spre seară, adică Mântuitorul vine spre sfârșitul lumii, el împlinind toate prorociile, închizând ușa prorociilor. Tot ce s-a prorocit despre această întrupare trebuia să se împlinească. Și iată că spre seară, adică apropiindu-ne spre împlinirea împărăției lui Dumnezeu, spre apusul lumii, vine cu adevărat cina, care cred că ați înțeles-o fiecare, nu este decât întruparea Mântuitorului. Că orice prorocie, inclusiv legea care s-a dat în Sion, nu era mântuitoare pentru oameni, ci legea s-a dat ca să se arate cunoștința păcatului, inclusiv ca o mângâiere, vestea că vine cel care va împlini toate acestea și are putere ca să mântuiască pe tot cel ce crede în el. Deci această cină nu este decât întruparea Mântuitorului. Într-o altă înțelegere, în această întortocheare filozofică de cuvinte, vedem că împăratul își trimite sluga sa și cheamă pe toți la nuntă. Imediat în cuvântul următor, acel fiu, în cinsta căruia se face cina, ia chipul slugii. Sluga Domnului său, adică Fiul lui Dumnezeu deja întrupat, merge și cheamă la nuntă. Nunta deci era nu altceva decât chemarea spre împărăția lui Dumnezeu. Și merge sluga și cheamă. Vedeți cât de frumos spune cuvântul. Mergi la ulițile cetății, nu a cetăților, și cheamă-i pe cei chemați, pe cei aleși. Să pătrundem pe acest firicel să vedem cine sunt aceia. Deci această slugă o vedem cine este. Este de data aceasta Hristos întrupat, că a venit să slujească mântuirea omului. Din marea lui smerenie și milostivire se coboară din înaltul cerului, ia trup omenesc din Fecioara Maria și în felul acesta se înrudește cu omul, dar numai cu omul care crede în acesta întrupat, care este Fiul lui Dumnezeu. Și iată, dragi credincioși, că merge în ulițele cetății. Această cetate, din cuvânt, mărturisește că nu este alta decât Ierusalimul. Oare Hristos a venit în Ierusalim? Dar în Ierusalim oare cine era? Erau cei chemați. Și acei chemați, în ce cinste erau? Erau iudeii, care erau cei care l-au scos pe Hristos din neamul lor. Că Mântuitorul era iudeu, era din seminția Iudei. Și evident, era fiul lor. Și atunci nu aveau dreptul de a veni primii la această cină. Și să mergem în continuare, ținuți de mânuțe duhovnicește, să vedem cum se desculpă fiecare. Nu pot să vin ca în țarină. Noi știm că Scriptura menționează că lumea este o țarină, adică așa cum este întinsă și în ea, în acea țarină, se cultivă multe, așa lumea fiind întinsă, deci în conjurul pământului, sunt atâtea flori sau atâția spini, atâția pom roditori sau neroditori, sălbatici, care nu sunt alții decât oamenii. Și iată că această țarină, de care spune acel care și-a luat-o, nu simbolizează altceva decât îndeletnicirile iudeilor timpului aceluia. Dacă mergem pe un alt fir istoric, îi găsim că iudeii la timpul acela își aveau cartierele lor în majoritatea metropolelor lumii. Deci, cu alte cuvinte, țarina era lumea care era în stăpânirea lor. Și când au fost chemați, veniți la această cină, adică veniți că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, veniți și credeți în Cel care a fost prorocit și acum a venit. Ce au spus? Nu putem, că avem lume de stăpânit. Și iată o parte din iudei care nu au vrut să creadă și s-au lepădat de Cel căruia i s-a făcut această cină de către Dumnezeu. Merge în altă parte și îl cheamă pe altul. Acest altul nu este decât o altă parte din iudei care s-au lepădat de întruparea Mântuitorului. Și acela spune, 5 perechi de boi mi-am luat și nu pot să vin. Doamne, ce desculpare! Oare de ce spune 5 perechi de boi? Noi știm că avem în noi, dragi credincioși, în trupul nostru care este ființă vie, o parte din animal. Adică ce? Atunci când ne pornim spre mânie, când ne pornim spre plăceri nejudecate, când ne pornim spre un antagonism față de Dumnezeu și față de semenii noștri, arătăm animalul din noi. Dar spune numărul de 5. Acest număr de 5 nu erau decât cele 5 simțuri. Oare îl folosește Mântuitorul degeaba că și-a luat 5 perechi de boi? Putea să ia 5 perechi de alte animale. Arată încarnarea, arată cu alte cuvinte pătrunderea celor 5 simțuri în încarnarea fiecărui om. Deci aceste perechi de boi, 5 la număr, nu simbolizează decât cele 5 simțuri cu care noi percepem lumea. Dar de ce spune perechi și putea să spună că mi-a luat 5 boi? Vedeți că noi avem în trupul nostru îndoite simțurile. Avem 2 ochi, avem 2 urechi, avem 2 nări, avem gustul sensibilizat prin limbă și cerul gurii și avem și pipăitul care este exterior, dar este și în interior. În interior îl vedem prin durere și celelalte care le știți dumneavoastră. Deci, dragi credincioși, iată că aceste 5 perechi de boi erau nu altceva decât slujirea celor 5 simțuri. Și ne uităm la noi înșine, că atunci când ne găsim o scuză de la cele duhovnicești, nu pot să postesc. Nu pot să postesc că nu mă lasă cine, gustul și pântecele. Nu pot ca să merg la Dumnezeu să fac o rugăciune că nu mă lasă cele care chipurile mă laud în ele că sunt neputincios, somnul. Sau nu mă las fiindcă limba și stomacul în cere băutură sau alții tutun. Și din aproape în aproape vedem cum suntem încorsetați practic de aceste 5 simțuri și suntem pradă lor. Cu alte cuvinte, suntem o pasăre care putem să fim liberă, dar suntem închiși în colivia patimilor. Să mergem mai departe. A treia categorie de cei chemați se desculpă că n-a luat femeie. Grijă mare pentru el atunci, că dacă și-a luat femeie, trebuia să stea cu ea, să nu-i o fure sau cine știe ce să facă, vă dați seama mai bine. Deci iată că îl frusta din timpul lui, lea pădăcina pentru ce? Oare nu era numai noblețea prin faptul că l-a chemat Domnul său, l-a chemat la cine, i-a dat atâta cinste și toate le-a vândut pe ce? Pe partea de jos a trupului. Deci, dragi credincioși, iată ce înseamnă din aproape în aproape lepădarea acestei cine. Domnul care a făcut cină s-a supărat mult de tot. S-a supărat că s-a văzut lepădarea iudeilor, ca să fim mai conciși. Și atunci ce face? Trimite pe sluga sa, deci pe Hristos, prin cuvântul propovăduirii, la cei orbi, la cei șchiopi, la cei beteci. Și aceștia unde-i găseau? În răspântiile drumurilor. Să mergem cu firul înțelepciunii și aceștia să-i scuturăm bine, să vedem cine sunt. Orbii nu vedem decât că sunt cei care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Șchiopii erau cei care cu greu se mișcau spre cele duhovnicești. Betecii ei erau cei care aveau prihană în trupul lor sufletesc. Și cu alte cuvinte, aceștia într-un singur cuvânt erau decât neamurile. Erau neamurile păgâne care erau și orbi, și șchiopi, și beteci, fiindcă ei călătoreau pe drumuri străine, pentru aceasta îi poziționează unde îi găsește. Du-te la răspântiile drumurilor. Drumurile acestea nu erau altceva decât întortochiarea de păianjen a idolatriei, a credinților antagonice lui Dumnezeu. Și aici se găseau aceștia care, obosiți de filozofia păgână și obosiți de slujirea patimilor idolatre, se uitau spre un răsărit ca orbus pe lumina soarelui și nu le venea. Deci aceștia îi vedem că așteptau o chemare, dar nu știau de unde. O vedem această chemare și răspunsul la chemare din faptul că imediat cum au fost invitați au și venit. Noi să nu înțelegem cină bună pentru pântece, adică acea chemare a deschiderii împărăției lui Dumnezeu, așa cum cina este un prilej bun pentru trup, că și discuți cu un prieten o discuție frumoasă, îți mângâi și trupul cu o mâncare care este strict necesară și foarte mult face ambianța între acei prieteni. Așa închipuiți-vă această ambianță care e extrapolată, întinsă în înțelepciunea cuvântului, te duci și te împărtășești de cele frumoase ale lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, această cină era invitarea la împărăția lui Dumnezeu și iată că neamurile care pătimeau în trupul lor sufletesc, dacă pot numi așa, datorită idolatriei, a filozofiei păgâne, a credințelor idolatre, așteptau această slugă. Și în momentul când i-a invitat, unul șchiop, unul orb, unul betea, gâmbăți, cum a putut, închipuiți-vă, imaginați-vă, au și venit. Cum adică? Îi vedem neamurile păgâne, le vedem cum aleargă spre Hristos. Deci obosite de patim trupești, obosiți de credințe puturoase drăcești, lasă totul, leapă de o bogăție, leapă de cinste, leapă de orice demnitate și mergând în cetate cu preț de sânge mărturisește că acesta este Dumnezeu, acesta este Dumnezeu, Dumnezeilor Cel care a făcut cerul și pământul. Vedem mai departe că cina, masa nu s-a umplut și atunci Domnul Său, atâta de milostiv și de bun, cu cuvânt blând spune, du-te, fiindcă văd că mai este loc, du-te la drumuri și la garduri și cheamă-i și pe aceia. Și iată că ducându-se sluga, au venit și aceștia la cina acelui domn. Drumul, după cum am văzut, nu este altceva decât mergerea sufletească, duhovnicească a unui om pe o credință. Deci aceste drumuri, de care spune deci la plural, nu erau decât cărările întortocheate, izvorâte din filozofia grecească de a duce în pântecele iadului. Indiferent pe ce drum merge și ce țintă are, una singură să nu o aibă, aceea către lumină, către adevăr care este unic, către Dumnezeul atotputernic. Dar ce vrea să simbolizeze gardurile? Că îi găsim pe unii tolăniți la gard. Gardul întotdeauna se face de către stăpân, de către omul care are stăpânire pentru a delimita un loc. Acest gard din pilda de astăzi nu este altceva, dragi credincioși, decât gardul care se interpune între om și Dumnezeu. Și acest zid de gheață, de piatră, sau cum vrem să-l numim, dar zid este de nepătruns prin el, este păcatul care te depărtează, te desparte de Dumnezeu, pe tine chip și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu. Iar aici, la acest gard, îl vedem pe unul sau doi sau câți au fost invitați. Erau cei care zăceau în păcate. Gardul lor era reînnoit de multe ori. Datorită timpului el se distrugea, dar omul iar prin patim îl reînnoia și mereu era despărțit de Dumnezeu. Și nu mai e nevoie să apelăm la alte pilde, ne uităm la noi când reactualizăm un păcat. Ați văzut cât de prihănit ești în conștiința ta când ai călcat legea lui Dumnezeu. Și această prihănire, această rană în ființa ta față de cer, este direct proporțională cu gravitatea păcatului. Deci, dragi credincioși, dacă timpul sau căința îți șterge această răceală, această depărtare față de Dumnezeu, prin reactualizarea păcatului nu faci decât să te găsești din nou tăvălit în mocirile la acest gard. Dar ce era demn la acești oameni? Că îi găsim acolo lângă gard, asta înseamnă că aveau ceva frumos totuși în ei, o scânteie. Ca drept dovadă că acea scânteie, când a venit activarea ei, adică Hristos și i-a chemat, imediat a lepădat totul și ei au venit la a-L mărturisi pe Dumnezeu. Și apoi în încheiere pilda spune, niciunul din bărbații aceia nu vor gusta din cina mea. Cu adevărat, vedem pe iudei lepădați din darul lui Dumnezeu, cu tot cu sinagoga lor, cu toată stăpânirea lor, blestemați de Dumnezeu și împânziți în toată lumea de ocare și de necinste, împlinindu-se ceea ce s-a spus. Vândut ai pe poporul tău fără de preț, pus unei ocare neamurilor, bat jocură noroadelor, lucru care într-adevăr s-a și întâmplat, iar acum se pare că se întoarce roata lumii, stăpânind lumea. Deci, dragi credincioși, iată cine sunt acei chemați și n-au venit, cine sunt iar chemați și au venit. Că dacă facem o socoteală a sfinților și a celor mântuiți, la Dumnezeu din ce neam face parte, găsim cerul umplut din neamurile păgâne, găsim cerul plin din cei mai slăviți sfinți posibili, dar din neamuri păgâne. Erau fii acelea care, atunci când cea care era sortită să rodească, nu rodea. Deci cea cu fii mulți a stârpit și cea steartă a rodit 7. Deci sinagoga care înainte de Hristos rodea, adică năștea fii, iată că a stârpit în momentul când Hristos a murit pe cruce. Că din momentul acela s-a luat darul sinagogii și s-a închis legea iudaică. Și din momentul acela a început să rodească cea care era stearpă, cum a spus prorocul Osie. Chema se va cel ce nu era norodul meu și care era norodul meu, nu va fi norodul meu. Deci cea stearpă, iată cu fii și cea cu fii a stârpit. Deci cea stearpă era lumea înconjurătoare poporului iudeu și nu ducea spre mântuire și iată că veni Mântuitorul și chemându-i la această cină a umplut cerul de sine. Ați observat dumneavoastră un lucru foarte sensibil între noi oamenii, că nu ne trebuie nici multă cultură, nici multă filozofie, nu mai trebuie cu gingășie să ne uităm în noi înșine, în viața noastră cotidiană. Cât de sincer îți este un prieten amărât, necăjit și cât de pervers îți este unul plin de toate. Vorbesc din cele materiale. Iar dacă venim la pilda de astăzi și urcăm la înălțimea ei, vedem că cei care erau plini, bogați, adică bogați în revelațiile Dumnezeirii, că lor li s-au încredințat cuvântul lui Dumnezeu și tainele Dumnezeirii, cum la nimeni cu câtă dragoste vin și răspund la această invitație. Acum noi să nu înțelegem în cuvânt, în sensul propriu al cuvântului, că e normal, un sărac când îl chem la o masă a pântecelui îți vine cu patru picioare și cât mai repede. Dar ne uităm la sfinții mucenici, a venit la cina acestui stăpân, au venit cu sânge. Cum? Au lepădat cinurile care erau de bogăție în lume și au îmbrăcat haina ocării prin faptul că mărturisea pe Dumnezeu în fața idolatrilor. Deci, dragi credincioși, iată cum ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Nu este om la care să nu fie ajuns cuvântul lui Dumnezeu. Că spunem prorocii, tot pământul a ajuns cu glasul cuvintelor lor. Deci, dragi credincioși, la toate neamurile s-a auzit propovăduirea Evangheliei. Și prin acest cuvânt al pildei de astăzi, tot omul este chemat spre împărăție. Spre împărăție, spre moștenirea lui Dumnezeu. Dar iată cum resping fiecare dintre oameni, desculpându-se în felul acesta. Deci să luăm seama, nu cumva și noi în viața noastră când suntem chemați la împărăția lui Dumnezeu, adică a face poruncile lui Dumnezeu, ne găsim ori orbi, ori șchiopi, ori beteci, ori la răspântii, ori sub garduri. Toate acestea într-un singur cuvânt nu simbolizează altceva decât capcana unei patini în care ești prins și așa are reculul direct în a te depărta de Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, mai ales la veacul acesta, un veac cum nu a fost altul mai spurcat, să vede că fiii împărăției întunericului sunt din ce în ce mai numeroși. Că există o sensibilitate în a duce în pântecele iadului și în împărăția lui Dumnezeu pe oameni. Că atât împărăția lui Dumnezeu cât și iadul sunt făcute pentru oameni. Mai puțin împărăția lui Dumnezeu pentru diavol, că ei și-au dat examenul și ei nu se mai pot întoarce. Nu se mai pot întoarce, nu că Dumnezeu le-a închis ușa, fiind absolut în bunătate le-a lăsat ușa deschisă. Un singur lucru le trebuie, să se smerească. Dar în mândria în care au căzut le este foarte greu ca să se smerească. Este asemenea cum unui ciung și șchiop să mai iasă dintr-un puț cu forțele lui proprii. Deci, dragi credincioși, iadul este pregătit pentru oameni și pentru diavol, iar împărăția lui Dumnezeu pentru oameni. De acum urmează această sensibilitate a celor care sunt potrivnici dumnezeirii, sensibilitate de a întortochea căile de mântuire a oamenilor. Pe măsură ce înaintăm în timpurile acestea apocaliptice, vedem că tot ce se țesă în lume este specific de a îi deturna atenția omului de la Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că nu există treaptă din vârsta omului care să nu-i treacă pe la ușa lui putoarea păcatului. Ne uităm numai la generația de mâine. Cât de prinsă este în capcana aceasta puturoasă antichristică. Nu vreau să lezez pe nimeni în sensibilitatea lui, ci grăim un adevăr. Un adevăr atât de pur încât că nu-l aruncăm și-l scoatem din hăurile istoriei. Îl trăim noi și vedem cu ce ne confruntăm. Și cei mai apropiați, cum vă confruntați dumneavoastră, cu proprii dumneavoastră fii, când începe trupul lor ca să se coacă. Și știți ce cer trupurile lor atunci când simt lumea și nu te mai înțelegi cu el. Iar cei care au mintea isteață, diabolică, n-au stricat pe om încă din fașă, au scos toată țesătura asta malefică ca omul prinzându-se în ea să-l ducă în neființă. Vedeți muzica aceasta, rog, dragi credincioși, care sper odată să ne ajute Dumnezeu să o elucidăm. Ea are un satanism în ea. Multe formații chiar se intitulează cu nume de Satana. Artiștii care merg în cinematografie și în toate celelalte sfere ale conviețuirii sociale și de care depinde mulțime de oameni sunt cooptați în această organizație puturoasă, că noi vedem toate informațiile le primim prin cele 5 simțuri. Deci, cu alte cuvinte, care este scopul acestea? De a trimite din Fiul al lui Dumnezeu cast atât de demn, că atunci când suntem mici copii, suntem de o curăție inestimabilă. Deci, prin toate aceste otrevuri, de a-L face să-L împingi cât mai sub gard, cât mai la răspântii, să, cât pe cât posibil, să-L depărtezi de această invitație la cină. Deci, prin toate aceste informații, prin mass media, nu face altceva decât intrate în trupurile noastre să stârnească animalul din noi. Ați observat dumneavoastră un lucru care s-a întâmplat anul trecut, acea crimă aici în București, de acel copil care a siluit doi prunci și i-a omorât. Ce a mărturisit? Am văzut un film vineri seara. Prin acel film care a fost dat specific pornografic, a intrat animalul din el, l-a stârnit și a doua zi a pus în practică. Să apelăm prin minte înțeleaptă, dragi credincioși, și numai să ne uităm într-un televizor să vedem cât diavolism este acolo. Nu că ignorăm știința. Dar nu există emisiune în care sau fiind să nu se dea lucruri atât de murdare și de țeste și rușine. Prin aceste lucruri se stârnește animalul dintr-un copil, dintr-un inocent care e pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu și dacă el nu este imediat reabilitat prin cuvântul lui Dumnezeu, se duce sub acest gard. Deci orbește, adică îi se ia acea înțelepciune de a-L vedea pe Dumnezeu. Picioarele lui se cotonocesc, se scurtează și nu mai poate veni la biserică. Cum vedem aici că avem niște rebuturi de genul acesta? Încet, încet furați tinerii de mreaja, de fata morgana lumii. Iată-i cum se răzbune pe biserică pe cuvântul lui Dumnezeu. Deci antagonismul în lume care este? De a-l duce pe om din acest erihon, prin cuvântul lui Dumnezeu înapoi, în împărăția lui Dumnezeu, Iar dincoace Satana, care nu a putut să bată război cu Dumnezeu, să-l trimită înapoi. Găsim în viețile sfinților o pildă tare frumoasă, cum ne putem noi întoarce la Dumnezeu și cum Dumnezeu în cărările vieții noastre poate ca să ne reactiveze scânteia care cândva ne-a dominat sufletul. Un oarecare nevrăjitor, cu numele de Mesit, trăind în antichitate, în cetatea Constantinopolului, a făcut legământ cu diavolul. Că să știți, fac o mică paranteză, toți vrăjitorii fac legământ cu Satana. Ei numai de mască își pun un Tatăl Nostru sau o icoană ca să înșele inima celor proști. Folosesc acest cuvânt a celor proști, cei care merg la ei. Și apelează la Satana, dar Satana nu poate ajuta până nu face legământ cu el ca să-și vândă sufletul. Acest mesit de o vrăjitorie de clasă înaltă a căutat să coopteze pe un tânăr și el nu și-a dat seama ce este sădit pentru Dumnezeu în inima acelui tânăr. Acesta, în mintea lui naivă, nu l-a înțeles prea bine pe mesit și în una din zile îl ia acest vrăjitor și să meargă undeva. Și mergând pe o cărare, iată că i s-a desfășurat în față o mare cetate și două porți mari. Bătând mesit la această poartă, intră în acea cetate și acolo pe un scaun înalt era Satana și înconjurați de dracii lui. I se dă imediat de către stăpânul lui, care era diavolul, un scaun, și în spatele acestui scaun stătea acest tânăr. Și îl întreabă tartărul: bine ai venit, dar cine este acesta? Acesta, stăpâne, este un ucenic al meu și vreau să-l fac rob al tău. Dar Satana, înțelept fiind ce înseamnă omul, că omul este ca o trestie, cum spunea filozoful Platon, o trestie gânditoare. Astăzi zice într-un fel, mâine în alt fel. Și atunci îl întreabă: tu vrei să fii rob al meu? Dar tânărul, cutremurat și știind ce înseamnă diavol și Dumnezeu, a spus așa: eu nu pot să fiu rob al tău, că sunt rob al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și în momentul acela a pierit Satana cu tot scaunul lui și l-a luat și pe mesit cu el, iar el s-a trezit într-un câmp. Deci, dragi credincioși, aceasta a fost o halucinație făcută de către Satana și de mesit acel vrăjitor. Dar iată că în momentul chemării Sfintei Treim, deci în ultimul ceas posibil, totul a dispărut. În continuare, acest tânăr, înspăimântat de așa lucru, a mers la biserică și acolo la biserică l-a întâlnit pe stăpânitorul cetății. Stăpânitorul acelei cetăți era un creștin foarte bun și i s-a făcut o revelație de genul acesta. Uitându-se la icoana Mântuitorului, a văzut cum ochii Mântuitorului s-a îndreptat spre acest tânăr. El a rămas puțin lezat în sufletul lui, că a văzut minunea, că Mântuitorul clipea și se uita spre el. Oarecum gelos pe acest gest, s-a întors, s-a dus în partea cealaltă, dar Mântuitorul și-a întors ochii spre tânăr. Și atunci îl întreabă: Doamne, dar de ce aceasta? Că doar și eu sunt credincios al tău și zic că sunt împodobit în fapte bune. Și i-a spus așa glasul Mântuitorului: tu ești în fapte bune, în pace, dar acesta m-a mărturisit pe mine unde nimeni nu putea să mărturisească. A fost în iad și l-a mărturisit pe Dumnezeu, în fața Tartarului a mărturisit Sfânta Treime. Deci, dragi credincioși, am putea învăța din acest lucru. Dacă în fața unui diavol care este atât de urât și îți umple inima de spaimă că poți să mori, a avut demnitatea, curajul, cinsta, atâta putere de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Iar noi, în fața unor oameni care ne vedem cine suntem, niște oameni trecători, niște oameni care atunci când ne dezbrăcăm haina profesiei noastre, suntem aceiași, egali unul cu altul. Și ne rușinăm datorită sceptrului sau altor motive puierile, efemere. Dragi credincioși, mai găsim o pildă frumoasă care o dau spre neînțelepții fiecare dintre noi. Un oarecare lecălugăr, trăind într-o mănăstire, datorită ispitei drăcești că îl chinea trupul, se ducea și cădea în păcat. Dar când se întorcea înapoi în mănăstire, atâta de rău era în sufletul lui, încât că cu ochii în lacrimi punea genunchii la împărăteasă, la Dumnezeu și se ruga, zicând așa: Doamne, ori de vrei, ori de nu mă vrei, primește-mă, nu mă las de tine. Satana, care i-a prindea mereu spre poftă trupul lui, a privit spre el și a venit odată la el și s-a arătat. Cum mai ai tu curaj să te rogi în fața Dumnezeului tău când ești atâta de murdar? Iar el ce a spus? Limba este ca o fierărie, un ciocan dai și unul iei. Deci, iată, am căzut în păcat, dar mă ridic tot rugându-mă lui Dumnezeu. Și ai tu nădejde că Dumnezeu te va primi? Am nădejde că Dumnezeu atâta de bun este încât că mă va primi. Și iată, dragi credincioși, văzând atâta statornicie și atâta credință în acest tânăr și nerușinându-se, ci cu atâta îndrăzneală a mers pe Dumnezeu de a-L certa, diavolul așa s-a înspăimântat de credința lui și nu cumva să-i fie lui mai rău să-l ardă Dumnezeu, a plecat. Și când a plecat, a luat cu el și patima din acel tânăr. Deci, cu alte cuvinte, cine trebuie în noi să fie sădit? Vreau, Doamne, nu mă lepă de tine, dar nu, stai tu, Doamne, astăzi acolo că eu am ceva de făcut pentru trup și vin înapoi. Nu în felul acesta, dragi credincioși. Deci să punem în conștiința noastră lepădarea de păcat și nu uitați că în fiecare clipă vine sluga care este Hristos și ne cheamă la cina Lui. Altădată nu se mai întrupează Hristos, ci a venit spre a judeca lumea. Considerând acesta înțeles, dragi credincioși, uitându-ne noi cine suntem față de cer, față de lume, față de noi, L-aș ruga pe bunul Dumnezeu ca toate acestea să constituie o sămânță în pământul dumneavoastră și bunul Dumnezeu să ne ajute să mergem ca un buchet, să ne vedem în împărăția lui Dumnezeu, care să vină slava în vecii vecilor. Amin. Să trăiți.